प्यारे पापा जान, देखा गया है कि आप मदनी हुलिया अपनाने वाले इस्लामी भाइयों को बहुत ज्यादा पसंद फरमाते हैं। मदनी हुलिये के क्या क्या मदनी फवायदे हैं? मदनी हुलिया कैसा होना चाहिए? उनका दीवाना इमामा और जुल्फोरीच में वाह देखो तो सही लगता है कितना शानदार। तो उनका दीवाना इमामा और जुल्फोरीच, इमामा भी हो, जुल्फे भी हो, दाढ़ी भी। अब ये कि ये इमामा, जुल्फे और दाढ़ी, चलो दाढ़ी जिनकी नहीं आई और नियत रखने की वो भी दाढ़ी वाले, ये अंडरस्टूड है, गुनाहगार नहीं है वो दाढ़ी मुंडाने के। बाकी इमामा तो जाहिर है के इख्तियारी है, तो जो सारा दिन इमामा बांधते हैं, दुकान पे भी जाते हैं तो बांधते हैं, घर में काम काज में, जैसे जिसको बोलते हैं कि डबल 25 घंटे बांधना, तो इस तरह जो बांधते हैं वो अच्छे लगते हैं। वक्ती तौर पर बांध देते हैं फिर खून जलाते हैं, मार देते हैं। पापा बनियान की तारीफ भी बता दें, बनियान कैसी होनी चाहिए? अव्वल तो बनियान सुन्नत से साबित हो ऐसा सुना नहीं कि ना पड़ा, तो बनियान है मुबाह, जायज है। अब बनियान ऐसा हो के, मैं तो इसमें यही करता हूँ कि बनियान के आगे और पीछे मजीद कपड़ा शामिल कर लेता हूँ ताकि कुर्ता उतारे तब भी पर्दा रहे, वरना जब कुर्ता उतारते हैं तो पर्दा नहीं रहता। बनियान से पर्दा उमूमन नहीं होता, बनियान उमूमन छोटी साइज के पहनते हैं, बड़ी साइजों की उमूमन चोर साइजें भी होती हैं, चोर साइज यानी कि लिखी होती है साइज उसका नहीं होता, ये ठगी करते हैं लोग। तो इसलिए दोनों तरफ मैं तो कपड़े के पीस सिलवा लेता हूँ और साइड में वो चाक लगा लेता हूँ चीरे, उस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुर्ता उतार भी दूँ तो पर्दे में पर्दा रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी कोशिश फरमाएं, हर वक्त मदनी हुलिया हो, ठीक है ना। तो अब ये कि दाढ़ियां तो तकरीबन माशाल्लाह नजर आ रही हैं, लेकिन बाजों की खशखशी भी होंगी तराश खराश वाली, मगर इमामा शरीफ जो है ना वो हर दाढ़ी वाला नहीं पहनता हमारा, तो इस तरह वो दावत इस्लामी को नफा में नुकसान पहुंचाता। आपको अवामुन्नास बोलते होंगे कि फला जगह दावत इस्लामी का काम बहुत है, ये पता है क्या देखकर बोलते हैं? इज्तिमा में नहीं आते वो लोग, वो जब कहीं देखते ना इमामे वाले ज्यादा नजर आते हैं तो बोलते हैं वहां दावत इस्लामी काम ज्यादा। हालांकि आजकल मैं आपको बताता हूं कि हर मस्जिद तकरीबन अहले सुन्नत की मस्जिद में दावत इस्लामी वाले मिलेंगे, मजारात पर दावत इस्लामी वाले, बुजुर्गों के आस्थानों पर, मशाइख के आस्थानों पर, हर जगह दावत इस्लामी वाले मिलेंगे, होंगे दावत इस्लामी वाले, मगर हर इमामा नहीं बांधते, तो इसलिए वो इनको कोई दावत इस्लामी वाला बोलता नहीं है। तो जहां हर इमामे ज्यादा वो दावत इस्लामी का बोलते हैं कि बहुत ज्यादा काम है, और दुश्मन पर भी रोब रहता है कि भाई इधर दावत इस्लामी वाले बहुत है। तो ये आप लोग बस क्या कहूं इस नुक्ते को समझते नहीं, तो इमामा सुन्नत की नीयत से पहने और साथ में ये भी नीयत कर लें कि इससे मेरी दावत इस्लामी को फायदा होगा, लोग इससे ज्यादा मुतासर होंगे, नेक नामी होगी, तो इस नीयत का भी सवाब मिलेगा इंशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। कि हरा इमामा, इमामा इसलिए बांधूंगा कि सुन्नत है, हरा इसलिए बांधूंगा कि दावत इस्लामी की नेक नामी होगी, इस नीयत का भी सवाब मिलेगा इंशा अल्लाह। अच्छा, फिर ये कि हरे इमामे से सुन्नियत का इजहार होगा, ये नीयत भी आपको सवाब देगी, इसलिए कि अगर हरा इमामा नहीं बांधते कोई और रंग का बांधते हैं तो इससे सुन्नियत का इजहार कहां होता है? मसलन सफेद इमामा बहुत अच्छा है, मगर दो अलग अलग गुजरे तो आपकी तवज्जो किसकी तरह, सफेद भी गुजरा सब्ज भी गुजरा, आप यानी कि जो सफेद पहनता होगा वो भी सफेद वाले को देखकर उसको खटका होगा कि पता नहीं अपना है या कौन है, उसको समझ नहीं आई अपना या पराया, और ये सफेद वाला भी किसी सब्ज वाले को देखेगा तो सलाम करेगा यार ये अपना आदमी है ऑटोमेटिक मतलब। तो इसलिए अब इस दौर में पाकिस्तान में कम से कम सब्ज इमामा सुन्नियों की अलामत बन गया कि सब्ज इमामा सिर्फ सुन्नी बांध, जब कोई अगर बांध भी लेता है बिलफर्ज तो उसके और अंदाज से वो पहचाना जाता है कि ये मक्कारी कर रहा है, कभी मगर बहुत कम इस तरह के लोग बांधते भी है तो इनका मैंने देखा है कि बांधने का स्टाइल पहचाना जाता है। दूसरा ये कि पीछे जो शिमला है उस पर काली काली धारियां मैंने देखी है बातों का, तो इस तरह ये अपना तशख्स इनका होता है कि ये दाऊद इस्लामी वाले नहीं है सुन्नी नहीं है। تو اس لیے اس نیت سے بھی کہ میں سنیت کو فائدہ پہنچاؤں گا سبز امامہ باندھ کر انشاءاللہ. تو ثواب جتنی نیتیں اچھی اچھی کریں گے بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ. البتہ سفید امامے پر اپنے یہاں کوئی پابندی نہیں ہے, سفید امامہ میں بھی باندھتا ہوں الحمدللہ, جہاں ضرورت پڑتی ہے. میرے کو بہت سارے دیکھا ہوگا مدینہ طیبہ میں, مکہ مکرمہ میں, باہر ہاں سفید امامہ باندھا. تو اس لیے کوئی یعنی کہ یہ نہ سمجھے کہ میں سفید امامے کو برا سمجھتا ہوں, معاذ اللہ. مگر چونکہ اس ملک میں سبز امامہ متعارف ہے سنیوں کے لیے, تو اس کو اپنانے میں زیادہ دعوت اسلامی کا بھلا ہے, سنیت کا زیادہ فائدہ نظر آ رہا ہے. اور ویسے بھی اس اصول کو ذہن میں رکھیے کہ جہاں جیسے اعلیٰ حضرت نے اس کو بیان فرمایا اصول کو, کہ جہاں یعنی کہ ایسے رسم و رواج ہوں, جہاں ایسے رسم و رواج ہوں جو شریعت سے نہ ٹکراتے ہوں, تو مسلمانوں کے ان رسم و رواج کی مخالفت نہ کریں, اس عرف کی مخالفت نہ کریں, بلکہ انہی کے انداز کو اختیار کریں تاکہ آپس میں نفرتیں نہ ہوں, ناراضگیاں نہ ہوں, بدگمانیاں نہ ہوں. یعنی کہ خلاصہ اعلیٰ حضرت کے ارشاد مبارک کا اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہ دین میں گلے ملنا کیسا, اس نام کا کہ چھوٹا سا رسالہ اعلیٰ حضرت کا, یہ المدینۃ العلمیہ نے اس کی تفصیل وغیرہ کر کے وہ چھاپا ہے, مکتبۃ المدینہ نے چھاپا اس کو, اس کو پڑھیے. غالباً اس کے 50 صفحہ نمبر 50 پر شاید یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ مضمون 50 پر ہے, کہ لوگوں کے رسم و رواج جیسے جہاں مسلمان رسم و رواج رکھتے ہوں اور وہ رسم و رواج اسلام کے خلاف نہ ہوں, سنت سے ٹکراتے نہ ہوں, تو ان کو اپنائے, اپنی الگ ترکیب نہ بنائے. تو جس ملک میں میں جاتا ہوں وہاں کچھ حالات ایسے پیدا ہوئے تھے کہ دعوت اسلامی ختم ہو رہی تھی, بالکل ختم ہو رہی تھی. تو مجھ سے مشورہ کیا تو میں نے عرض کیا کہ سبز امامہ ہماری منزل نہیں ہے, ہماری منزل تو رضا الہی ہے, سنیت کی خدمت. تو حالات ایسے ہو گئے تھے کہ بعض عرب جو تھے پاورفل وہ سفید امامے کی بنیاد پر تعاون کے لیے تیار ہو گئے تھے, کہ سنیے میرا سب اماموں کے ساتھ ہم آپ کو بچا نہیں سکیں گے, حالات ایسے کھڑے ہوئے. وہ جو مرکز تھا وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, اپنا نہیں تھا, بہرحال اجازت تھی جہاں سے وہاں سے بھی نکالا دعوت اسلامی کو, اور بہت چانس تھا کہ دعوت اسلامی بینڈ ہو جائے وہاں اس ملک میں, عرب ملک میں. تو چونکہ مطلب ہماری منزل سبز امامہ نہیں ہے, تو وہاں سفید امامہ سارے سارے بھائی نے سفید امامہ پہن لیا. دوسری جگہ الحمدللہ مرکز مل گیا ہم کو اجتماع وغیرہ کے لیے, رات بھر رکنے کے لیے, قافلہ ٹھہرانے کے لیے, اور الحمدللہ اب اس کی ہم کو تحریری اجازت بھی مل گئی اس مرکز کی وہاں کی اوقاف کی طرف سے الحمدللہ. تو یہ سفید امامہ اس لیے وہاں سب اسلامی بھائی اب سفید امامہ باندھتے ہیں, میں بھی سفید امامہ باندھتا ہوں جب وہاں جاتا ہوں, وہاں جاتا رہتا ہوں. یہ میں نے وضاحت کی سفید امامہ ناجائز نہیں, تو وہاں کا عرف ہمارا سفید امامہ ہے, یہاں کا عرف سبز ہے. تو ایک مشہور ہے جیسا بھیس ویسا بھیس, تو جس بھیس میں دین کا فائدہ زیادہ ہو اپنا لیا جائے, وہ شریعت سے وہ ٹکراتا نہ ہو الحمدللہ. اچھا یہ بھی عرض کر دوں کہ چلو لگے آتوں کہ یہ باب المدینہ میں بھی یہ کوالٹی ہے کہ جب کوئی امامت یا خطابت پر اپنے جاتے ہیں نا سائیں بھائی, تو وہ سفید باندھ لیتے ہیں, کوئی کتھائی باندھ لیتا ہے, تو وہ بھی اس طرح کے عذر دیتے ہیں کہ وہاں ماحول یوں ہے تو حالات یوں ہیں. اب میں کیا بتاؤں آپ کو, میں تو اپنی پرانی بات دہرا دوں, بہت پرانی یعنی خلاصہ اس کا, کہ جب مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ کو معاشرے کو دیکھنا چاہیے, معاشرے کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے, آپ نے بالکل ہی اپنا الگ تشخص الگ انداز, تو میں نے کچھ اس طرح کا کہا تھا کہ بھائی مرد وہ نہیں جو غلط معاشرے کے پیچھے پیچھے چلے, مرد وہ ہے جو معاشرے کو اپنے پیچھے چلا دے. مدینہ جل جلالہ اماموں کو بھیجتے ہیں مسجدوں میں تو وہ بولتے ہیں کہ حالات میں یوں ہیں, تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یار حالات کو اپنے رنگ میں اپنے کو رنگنا ہے, حالات کے پیچھے نہیں چلنا, حالات کو اپنے پیچھے چلانا. تو میرے اس وقت کے جذبات بھی بہت پرانے جذبات عرض کر رہا ہوں, اس وقت معاشرہ میرے پیچھے نہیں تھا, شاید یہ دعوت اسلامی سے بھی پہلے کی بات میں کر رہا ہوں غالباً, مجھے تصور بھی نہیں تھا کہ یہ ہریالیاں میں ہرے امامے کا ذہن بھی نہیں تھا, امامے ہی کا ذہن نہیں تھا, وہ اس وقت کی بات کرتا ہوں. لیکن الحمدللہ مذہبی طور پر کچھ نہ کچھ میں تنظیمیں بناتا تھا اور کام کرتا رہتا تھا کچھ نہ کچھ. تو اس لیے دوسروں سے ڈر کر یہ اکا دکا ہوتے ہیں جو بولتے ہیں کہ یہاں یہ لوگ بہت ہیں آپ یہ امامہ باندھو, یہاں یہ لوگ بہت ہیں آپ خود ان کا رد کرو. تو اس طرح پھر بولتے ہیں یار ہم کو وہاں رد کرنا پڑتا ہے تو اس لیے ہمارا امامہ کیسے باندھے. اب رد کس کو بولتے ہیں یہ میں آپ کو, میں رد کرتا تھا, میں بھی ایک دور میں رد کرتا تھا اور اب بھی کوئی ان سے میری صلاح نہیں ہوگی, صلاح ہونی بھی نہیں ہے, مر کر بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ, مر کر بھی نہیں ہوگی. جو رد ہیں وہ رد ہی ہیں, میں بھی رد کرتا تھا, میرا انداز ہوتا تھا رد کرتا تھا. مجھے سننے والے کتنے ان من ساڑھ کے کہ وہ ایک رد کا انداز تھا جس کو لوگ نہیں قبول کرتے تھے, اب بھی قبول نہیں کرتے اس رد کو. لیکن جب میں نے اس انداز میں رد کیا شیطان کا جو انداز اب آپ دیکھ رہے ہیں, اب جو رد ہو رہا ہے, تو کتنے ایسے ہیں جو بد مذہب تھے اور مسلمان ہو گئے الحمدللہ, کتنے قادیانی مسلمان ہو گئے, کتنے خوجے آغا خانی مسلمان ہو گئے, اسی طرح مختلف یہ کالے اور میلے اور کتنے آ کر تائب ہو کر الحمدللہ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے الحمدللہ. تو اب جو رد شروع کیا تو یہ پاور فل ہے انداز, اور جتھے کے جتھے اور ریلے کے ریلے لوگوں کے مائل ہوئے, اور تصور نہیں تھا دنیا کے اتنے ممالک میں الحمدللہ اپنے پہنچ گئے آپ کے سامنے پوزیشن, اور لوگ فخر سے اب دعوت اسلامی کا نام لیتے ہیں الحمدللہ. ایک دور وہ بھی تھا کہ دعوت اسلامی جب ہم لے کے چلے تھے یار, ایسی صحیح بولتا ہوں ایسی بے بسی کے عالم تھے کہ بس میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ایک ہی جگہ ہم اپنا بھی دعوت اسلامی کا مرکز تھا, قریب ہی ایک اور فرقے کا بھی تھا, اس فرقے کے لوگ دھاڑے کے دھاڑے عصر کے وقت نظر آتے تھے, اور ہمارے رنگین کپڑے ننگے سر چھوٹے چھوٹے لڑکے وہ دیر کے بعد مغرب کی نماز کے بعد اور تھوڑے تھوڑے تھوڑے تک آنے شروع ہوتے تھے. ایک بار یہی دھاڑے جب میں نے دیکھے شام کے وقت, اور میں تو کیا کرتا بس میں بیٹھ کر یا کسی کے پیچھے اسکوٹر کے بیٹھ کر یا ویگن میں مرغا بن کر, میں اپنے 5-6 کلومیٹر دور تھا اپنی ہمارے گھر سے, یہ گلزار حبیب جہاں اجتماع کرتے تھے ہم شروع میں دعوت اسلامی کا, اکیلا کبھی دو چار کوئی اکٹھے کر کے آ جاتا تھا قافلہ لے کر. تو ایک بار تو میری آنکھوں میں آنسو ہو گئے, میں نے کہا یا اللہ ایک ٹڈی دل کا میں مقابلہ کروں گا ان پڑھ آدمی کوئی آتا کیا, میں کیسے ان سے پہنچوں گا, میرے آقا کے بے ادبوں کو کیسے میں گھر پہنچاؤں گا. وہ بہت مطلب کڑھن ہوتی تھی کہ میں کیا کروں, یہ کیسے ہوگا اور کیوں ہوگا, اور میری مخالفت بھی بعض لوگ کرتے تھے اپنے والے, طرح طرح سے دل شکنیاں بھی ہوتی تھی, تائید بھی ہوتی تھی, دعائیں بھی ملتی تھی, ملے جلے معاملات تھے, دل توڑنے والے بھی تھے کہ تو نے کام کیا اس طرح بھی کرنے والے تھے. الحمدللہ وہ دن بھی آیا کہ ان سے میرا اجتماع بڑا ہو گیا الحمدللہ. پھر وہ بڑا اجتماع ایک برس میں جو ہوتا ہے وہ کسی اور کا بڑا ہوتا تھا پہلے, لیکن اللہ نے کرم کر دیا کہ برسوں سے مجھے تو کئی سال پہلے بی بی سی کے نمائندے نے بتایا تھا, بی بی سی کے نمائندے نے کچھ کوشش کی تھی تصویریں لینے کی, تو قوم نے اس کو لتاڑا تھا, پبلک نے اپنے اسلامی بھائیوں نے امام والوں نے اس پہ چینا جپٹی کی ہوگی, اس کو فوٹو نہیں لیا, تو بہت دل برداشتہ تھا. تو اسلامی بھائی نے مجھے بتایا, مدینہ الاولیاء کا واقعہ یہ, تو میں نے اس کو بٹھایا ساتھ کھانا کھلایا اس کو تھوڑا, الحمدللہ افطاری بن گیا, تھا مسلمان بیچارہ. اور مزید وہ کھلا تو بولا کہ میں تو وہ ادھر بھی گیا ہوں وہی اپنی خبریں رپورٹیں لینے کے لیے, رپورٹر تھا نمائندہ تھا بی بی سی کا پاکستان میں جو ہوتے ہیں نمائندے لوگ, اور بولا کہ میں نے ان کا اجتماع بھی گھوم پھر کے دیکھا, دعوت اسلامی کا بھی دیکھا, اور دعوت اسلامی کا اجتماع اس اجتماع سے بڑا ہے. یہ برسوں پرانی بات ہے, اب تو الحمدللہ بڑے سے بڑا تر ہو گیا, اب تو بہت بڑا ہو گیا الحمدللہ انشاءاللہ. تو یہ کہ یہ ذہن سے نکالنے کے یہ لوگ یوں ہیں تو ادھر ہوں ہیں, میں کہتا ہوں آپ اپنا رنگ نہ چھوڑیں. دیکھو ہم نے وہاں رنگ بدلا نا ایک ملک میں, پورے ملک میں کام بند ہو رہا تھا پورا, یعنی کہ بین ہو جاتی ورنہ دعوت اسلامی, تو اب ضد بیکار تھی ہرے پر کہ ہم بالکل ہاتھ پیر کٹ جائیں گے, مسجد بھی چھن جائے گی, کام ہی نہیں کر سکیں گے, تو یہ سارے ویسے ہی امام اتار دیں گے اسلامی بھائی. تو اس لیے وہاں مسئلہ ٹھیک ہے, ہم نے سفید امامہ وہاں کر دیا سب کا. نگرانی شورا بھی وہاں تشریف لاتے سفید مانتے ہیں, میں بھی جاتا ہوں سفید مانتا ہوں. مگر یہاں پاکستان میں ابھی ایسا ماحول نہیں ہے. یہاں خامہ خواہ واقعی ایسا ہو کہ بھئی مسجد ہی ہاتھ سے چلی جائے گی اور نعوذ باللہ دشمنوں میں چلی جائے گی. اب سفید امامہ اب سبز کے لیے بے شک ضد نہ کرے سفید باندھ لے, اب جو بھی کرنا ہے وہ جس طرح کا بھی رنگ اختیار کرے, مگر اللہ کا گھر بچائے کہ وہاں محبوب کی بے ادبیاں نہ ہو بلکہ محبوب کی سنت عام. یہ مسئلہ تو سمجھ میں آتی ہے, ورنہ فقط اپنی روٹی کے لیے اس طرح مطلب یعنی کہ دعوت اسلامی کے رنگ کو بدلنا میرا اپنا ذاتی آئیڈیا ہے کہ ایسا نہ کرے بلکہ کوشش کرے کبھی سبز کبھی سفید کبھی اس طرح آہستہ آہستہ کر کے سبز لوگوں کے دلوں میں اتار دے. یہ حکمت عملی لکھتے ہیں. دوسرا ہے کہ بیان کا تو میں یہی کہوں گا کہ جو دعوت اسلامی والا ہے نا وہ میرے انداز پر رد کرے گا انشاءاللہ زیادہ کامیابی ہوگی. بھلے آپ کو بولیں گے کہ رد کرو مگر وہ بولنے والا اکا دکا ہی ہوگا. عوام الناس رد کو پسند نہیں کرتے. رف انداز میں جو رد آج کل ہوتا نہیں, ہاں مقرر اگر شعلہ بیان ہے تو کچھ آدمی اس کو سننے کے لیے ضرور جمع ہو جاتے ہیں لیکن زیادہ نہیں سنتے. آج کل بہت بری حالت ہے. میں تو عام طور پہ گھومنا پھرنا میرا ظاہر اب نہیں ہوتا, بہت کم ہوتا ہے, بہت مشکلات ہیں میرے لیے, آپ کو سب پتا ہے. غالباً میں اپنی امی کے مزار پہ حاضری دے کر ایک بار گزر رہا تھا ایک جگہ سے, تو جانتا ہوں جو مقرر تھے عالم صاحب ان کو جانتا ہوں میں, وائز جو تھے, محرم کے دن تھے وہ بیچارے منچ پر بیٹھے ہوئے لگے ہوئے تھے, بیان بھی اچھا کرتے ہیں لیکن میرا خیال ہے گنتی کے پانچ سات دس آدمی بیٹھے ان کے واج محرم کے واج, دریاں بچی ہوئی تھی خالی پڑی تھی دریا. تو آج کل جلسوں کا حال واقعی ہے یہ, دس بیس آدمی جمع ہو جاتے ہیں بمشکل, بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, بتیاں زیادہ ہوتی ہیں بندے کم ہوتے ہیں. یا بہت اچھا مقرر ہو شعلہ بیان تو پھر لوگ اس کی عقیدت میں نہیں شعلہ بیانی اور مزہ آتا ہے اس لیے جمع ہو جاتے ہیں. اگر یہ جو اپنا انداز ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو عام مبلغ ہوتے ہیں وہ بھی ماشاء اللہ سینکڑوں ہزاروں کو جمع کر لیتے ہیں, یہ آپ کے سامنے دیکھا والا انداز ہے. تو لوگ سنتوں کا بیان پسند کرتے ہیں. رد ہو رد ہمارا رد نجی طور پر تو رد ہوتا ہی ہے, نجی طور پہ جو بھی دعوت اسلامی والا الحمدللہ پکا سنی بن جاتا ہے, ایسا سنی کہ دیوار سے ٹکرا تو دیوار کو توڑ دے. بچہ بچہ ہمارا ایسا ٹنا ٹن سنی ہوتا ہے. جلسہ سن کر یا کسی رد کی تقریر سن کر بھی ٹھیک ہے پکے سنی بنتے ہیں, لیکن ہمارا سنی جو ہے نا وہ صرف نیازی نہیں ہوتا, دعوت اسلامی والا صرف نیازی نہیں ہوتا نمازی بھی ہوتا ہے, مزاری بھی ہوتا ہے. تو اس طرح میرا گمان ہے کہ جو رد کرتے ہیں ان کو رد بے شک وہ بھی کرے, اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے, بعض جگہ واقعی وہی رد کی ضرورت ہوتی ہے کہ بعض مقرر آتے ہیں اور ایسی گستاخیاں کر کے اس طرح مسلمانوں کے ایمانوں کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں. تو ایسی جگہ بالکل رد کیا جائے, لیکن پھر یہ آپ کا میٹر نہیں ہے, وہ علماء کریں. یہ علماء حضرات کرتے بھی ہیں کریں بھی, اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ہمیں جو ہے نا ہمیں اپنا انداز میرے خیال میں نہیں چھوڑنا چاہیے کہ بھائی مصلحت ہے تو اس مصلحت کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے سیاسی بن گئے, بھائی تھوڑی مصلحت آ گئی تو ہڑتالی بن گئے, تھوڑی مصلحت آ گئی تو پتھر اٹھا لیے ڈنڈے اٹھا لیے. یہ مصلحتیں اپنی میرے پلے نہیں پڑتی. جیسے میں نے اجتماع میں وضاحت کی صحرائے مدینہ میں, آپ میں اکثریت شاید اس وقت ہوگی موجود, میں نے کہا ٹھیک ہے اس خبیث مردود ابو جہل کے تخم نے میرے آقا کا گستاخانہ خاکہ بنا کر ہمارے دل دکھائے, لیکن یہ کیا تک ہے کہ ہمارے ملک میں مسلمانوں کی بسیں جل رہی ہیں, ہمارے مسلمانوں کے ملک میں پتھرا ہو رہا ہے دکانوں پر, اور روز کا کمانے اور روز کا کھانے والے ہزاروں لاکھوں بےچارے بھوکوں مارے جا رہے ہیں ہڑتالیں کر کے. اگر یہ ایجیٹیشن میری سمجھ میں نہیں آتا, یہ تو مجھے تو دشمنوں کی سازش معلوم ہوتی ہے کہ ان کی معیشت کو ان کے ہاتھوں تباہ کرو. یہ تو سوری نہیں کہہ رہے, خالی اس کو سوری کہلوانے کے لیے ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹ دیں. اتنی بڑی اور عجیب بات ہے, میرے ان کلمات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہیں ناراض ہو چکے ہوں گے مجھ سے, لیکن میں جو بات کر اس میں مجھے دعائیں بھی مل رہی ہیں, لوگ خوش بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں اب دعوت اسلامی کی سوچ واقعی صحیح ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو کیوں لوٹ رہے ہیں. بھائی جس کی دکان پر تم پتھر مارو گے اس بیچارے نے کہا گستاخی کی یار, یہ بھی تو تمہارا بھائی ہے, یہ بھی گستاخوں کے خلاف ہے. اب یہ بیچارہ قرض دار ہے, لاکھوں کا قرضہ ہے, روز کماتا ہے روز کھاتا ہے, ایک آدمی قرضے تلے دبا ہوا ہے. تم آج تو اس کی طرف سے دکانیں بند، آج تو اس کی طرف سے پہیے جام، تو آج اس کی طرف سے پہیے جام. تو یہ اب میں بولوں کہ لیڈریاں چمکا رہے ہیں یا کیا ہے، میں بہتر جانے. شریعت کی روشنی میں بے شک آپ احتجاج کریں، اس کو برا بھلا کہیں، مسلمانوں کو جوش دلائیں، جذبہ جہاد ان میں پیدا ہو، جذبہ قربانی اور حصار ان میں بڑھے، ایمانی قوت اور غیرت ان کی اٹھے. الحمدللہ اب ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے ہیں. میری سچی بات ہے کہ یہ بھی پلے نہیں پڑتا کہ جب کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو وہ مصنوعات کا بائیکاٹ. اے یار، ان کی مصنوعات جو تم نے چہرے پر لگا رکھی، داڑھی منڈا کہتا ہے کہ ان کا بائیکاٹ کرو، تم بائیکاٹ کر رہا بھائی. یہ داڑھی منڈا تھا گستاخ رسول، تم داڑھی رکھ کر اس کا بائیکاٹ کر، داڑھی منڈانے کا بائیکاٹ کر. کہ جس کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھیوں کو، مچھوں کو پست کرو، داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو، اور یہودیوں کی مخالفت کرو. تو آقا نے گویا فرمایا کہ یہودیوں کے چہروں کا بائیکاٹ کرو اور داڑھی رکھ لو. تو یہ جو آقا نے فرمایا وہ بائیکاٹ تیرے پلے نہیں پڑتا، تو بولتا ہے اس کی یہ بند کر دو، اس کا فلاں بند کر دو. کیسے بائیکاٹ ہوگا؟ یہ اسپیکر پتہ نہیں جاپان کا ہے، جرمن کا ہے، کہاں کا ہے، مثال ہے جاپان کا، اس کا میں کیسے بائیکاٹ تو کوئی نہیں کرتا، ہر مسجد میں ملے گا آپ کو. تو بعض ایسی مصنوعات ہیں جن کا بائیکاٹ بسی بنتی ہے، سیاسی نعرے ہوتے ہیں کہ اس کا بائیکاٹ، تو اخبار جلاتے ہیں، پھاڑتے ہیں. اب میں، میرا یہ میٹر نہیں ہے، میں اب آپ لوگ یہ چار دیواری میں، اس لیے میں بول رہا ہوں، میرا دل جلا رہا ہوں. بائیکاٹ کرو، ان کے اعمال کا ہے، یہ ہمیں عبادت سے روکتے ہیں، بائیکاٹ کرو ان خبیصوں کو، عبادت کر کے نمازیں پڑھو، مسجدیں بھرو. یار یہ مسجدیں ویران کرنا چاہتے ہیں، مسجدوں کو بھرو. یہ چاہتے ہیں کہ دین کی تبلیغ نہ ہو، اب دین کی تبلیغ کرو، نیکی کی دعوت کو عام کرو. یہ چاہتے ہیں کہ آپ اسلامی لباس مت پہنو، بلکہ پینٹ کے اندر شرٹ ان کر کے آدھے ننگے بن کے گھومو، اس کا بائیکاٹ کرو. ان کی پتلوں نے خبیصوں کو دے دو واپس، ان کے گلے میں پھندا ڈال دو ان کی ٹائی کا، ان کی ٹائی تم لٹکاتے ہو اپنے گلے میں، ان کا پھندا، یہ ٹائی کس نے ایجاد کی؟ کیا مسلمانوں کی؟ اس کا بائیکاٹ کرو. آج بھی کیا آپ کی اسکولوں میں ٹائی نہیں پہنی جاتی؟ آپ کی اسکولس میں پینٹ شرٹ نہیں پہنی جاتی؟ پینٹ شرٹ کس نے دی آپ کو؟ انگریزوں نے تو دیے، یہ ٹائی انگریزوں نے دیے، یہود و نصارا نے دیے. تو کرو نا ان کا بائیکاٹ، میں تمہارے ساتھ ہوں یار، یہ دعوت اسلامی تمہارے ساتھ ہے، لاکھوں کروڑوں مسلمان تمہارے ساتھ ہیں، ان کا بائیکاٹ یار کرو. تو یہ تو تم خود ٹائی پہنو، تم داڑھی منڈا ہو، تم پینٹ شرٹ پہنو، تم اسلامی اقدار خود اپنے ہاتھوں پامال کرو. اور بولتے کہ ان کا بائیکاٹ، او قوم بھی نعرے لگاتی ہے بائیکاٹ، کتنا بائیکاٹ، ساڑھے تین دن، چار دن کے لیے. اور سب کے گھر میں ان کی مصنوعات ہوتی ہیں، بے شک ان کی مصنوعات نہ خریدی. اور میں یہی کہوں گا کہ اگر کافر کی دکان ہے اور مسلمان کی دکان ہے، کافر دو روپے کی چیز دے رہا ہے اور مسلمان سوا دو روپے کی یا ڈھائی روپے کی دے رہا ہے، تمہارے سے بند پڑے تو مسلمان سے ڈھائی روپے کی لو، اس کافر سے دو روپے کی مت لو. کہ مسلمان کو دو گے تو تمہارا گھی کھچڑی میں ہی گرے گا، اپنے مسلمان کے بھائی کے پیسے جائیں گے. کافر کو دو گے تو کافر اپنے دین کی باطل تبلیغ پر بھی خرچ کرے گا، اس کو کافر قوی ہوگا. اب یہ کہ ان کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ اور سارے معاہدے اور سودی قرضے، اتنے سود کافروں کے ہم لوگوں پر، ہمارے ملک پر چڑھے ہوں گے، پر ہیڈ پتا نہیں کتنے کتنے سود چڑھے ہوں. ان کی مصنوعات لینے پر ان کا اسلحہ پکڑ کے، تو تم جہاد کرتے ہو، تم کون سا اسلحہ بناتے ہو بھائی؟ آپ بناتے ہو اسلحہ؟ یہ کافروں کے ملکوں سے اسلحے آتے ہیں اور آپ اس پر ناچ کر رہے ہو، آپ بولتے ہو بھائی کارڈ، یہ عوام بولی والی ہے بھائی کارڈ. ساڑھے تین دن، ڈھائی دن بھول جاتے ہیں، پھر وہی چلتا رہتا ہے. یہ سیاسی نعرے، اصل بائیکاٹ داڑھی رکھ کر کرو، اصل بائیکاٹ ان ننگے سر والوں کی مخالفت کر کے، امامہ باندھ کر ان کا بائیکاٹ کرو، ان کی پینٹ شرٹ واپس دے کر مدنی لباس پہن کر ان کا بائیکاٹ کرو، عیاشیوں سے منہ موڑ کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے ان کا بائیکاٹ کرو. ٹی وی کس نے دیا بھائی؟ ٹی وی کس نے دیا؟ کیا مسلمان نے دیا آپ کو ٹی وی؟ ان لوگوں نے دیا، دو واپس ان کو. تو نہیں ہے تو مجبوری ہے، ٹی وی پر تو ہم خالی دینی پروگرام دیکھتے ہیں. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم، صلوا على الحبيب.